تلاوت کریں یہاں تقریر شروع کر دیں گے ان شاء اللہ. قرآن مجید اوپر رکھنا کہ اوپر بیٹھ سکیں گے اٹھا لیں اوپر سے. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يصرف بلسانه فإن لم يصرف بقلبه وذلك ضعف الإيمان. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أوحى الله عز وجل إلى إبراهيم عليه السلام أن اكلم من يدك كذا وكذا بأهلها وقال يا رب إن في موتك فرانا لم يعشق طرفة عين وقال اقلبها عليهم فإن وجهه لم يتماغ في صلاة قط. صدق الله العظيم. وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. محترم بھائی اور دوستوں ایک آیت میں نے اور دو احادیث پڑھ لی کیونکہ یہ ذوالحجہ کے بعد محرم شروع ہوتا ہے تو محرم کے بارے میں بیان کرنا ہوتا ہے کہ محرم کیا چیز ہے اور امام حسین رضی اللہ کی شہادت کیوں ہوئی ہے. رائے تو میں نے پڑھ لی اس میں کہ چاہیے کہ تم میں کیسی جماعت ہو جو خیر کی طرف بلائے نیکی کرنے کا حکم کرے برائی سے روکے اور پورے کامیاب یہ لوگ ہیں جو یہ کام کریں. اور حدیث ہے جو میں پڑھ لکھ رہا جائے کہ جب تم میں سے کوئی برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اس کو ہاتھ سے روکے اور یہ نہ ہو سکے تو پھر زبان سے روکے یہ نہ ہو سکے تو اس کو دل سے روکے اس کو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. پڑھیوں میں آیا کہ وہ اللہ ابراہیم اللہ تبارک تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو وہی بھیجی فلاں بستی کو اور اٹھ گیا. یا اللہ اس میں تو آپ کا ایک بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے برا کے برابر بھی کبھی نافرمانی نہیں کی اور مایا اس کو بھی الٹو اور باقی بستی کو بھی الٹو کیونکہ میری معصیت کو دیکھنے کے باوجود اس کے چہرے پر بل تک نہیں جائے گی چہرہ تک اس کا نہیں بدلا ہے تاثر تک اس پر ظاہر نہیں ہوا ہے میری نافرمانی کو دیکھتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ مصطفیٰ السلام کو جہاں فرائض دیے ہیں اس میں سے دین کو پھیلانا اور جب دین پھیل جائے تو جن لوگوں نے دین کو اختیار کیا ان کو نیکی کی بات کرنے کا کہنا برائی سے ان کو روکنا دعوت اللہ یہ تو دین کا پھیلاؤ ہے اس کو بیان کرنا تاکہ اس کے نتیجے میں کفر والے اسلام قبول کریں اسلام والے تقوی کی منازل طے کریں. دعوت اللہ ہے رحمۃ المعروف ہے وہ تو خاص طور سے اس نیکی کو کرو اے فلانے میرے بیٹے یا اے میرے بھائی یا جو اس کے ماتحت ہیں اس کو کرو یا جو اس کی مدد کے ہاتھ میں ہے تو اس کا جو ہے تو تنفیز کرنا اس کا آرڈر نافذ کرنا. گجرے میں جا کر دیکھیں تو نماز کے وقت جو ہے کوئی نماز نمازی نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے دکان بند کر دیکھ لیں اندر چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں. میں کوئی دکان نہیں کھول سکتا کیونکہ چند باتیں ایسی ہیں جو اسلامی حکومت کو مسلمانوں پر جبری نافذ کرنی پڑی, جس میں نماز ہی جبری نافذ کرنی, دکانیں بند کرانی ہوں گی. وہاں ایک آدمی کے ذمہ لازمی ہوگا کہ مسجد کو آ رہا ہو نہیں آ رہا اور مسجد اس کے آگے کا پتہ چل گیا کہ نہیں ہے آنے والا ہے اور تاریخ کے خلاف ہے, اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا جائے گا اور جیل میں ڈال کر اس کو سمجھایا جائے گا. اور جب وہ وعدہ کرے کہ میں اس سے بات کر کے خلاف نہیں کروں گی, ٹھیک ہے ہم بھی کہیں وہ سب سے نرم ہے اس بارے میں, باقی ان کا اس سے بھی سخت. تو امر بالمعروف کو یہ ایک نفاذ کی ہے, باپ اپنے گھر پر گھر کا سربراہ باپ جاتا ہے گھر پر اپنے بیٹوں اپنے سارے خاندان کو وہ کہے گا. اور اس طرح جو ہے تو قبیلے کا بڑا ہے, پورے قبیلے میں علاقے کا بڑا ہے, اہل حکومت ہے تو حکومت کے طور پر حکومت گارڈر کے طور پر نفاذ کرے گا یہ امر بالمعروف. نہیں انہوں کا برائی کو روکنے, اہل حکومت ہے تو قانون کے بھی روکے گا. اگر برائی کو اس کے قانون کے نہ روک دیا, صرف نوٹیفکیشن کرنے سے روک گئی, ٹھیک ہے, نہیں تو اپنی جو ہے تو پولیس فورس کو پیرا ملٹری فورسز کو یہاں تک کہ نافذ کرنے کے لیے ملٹری فورس کو استعمال کرنا پڑے تو بھی کرے گا, بلکہ نافذ کرنا پڑے گا. امر بالمعروف نہیں ان کا اس روک کی چیز ہے, اور وہ اختیار نہیں ہے تو آدمی زبان سے سمجھانا بجانا اس کے پرائیوں کو بیان کر کے اس گناہ میں یہ کباہت ہے یہ کباہت ہے یہ کباہت ہے. ایسے لوگ جو ہے بحثیت والے ہوں اس کو روک سکتے ہیں, ان کو تیار کرنا ان کو سمجھانا یہ زبان کا استعمال ہے. اور دل کا کیا ہے, دل میں کوڑے آدمی کا مین ہو یہ برائی ہو رہی ہے میں اس کو روک نہیں سکتا ہوں, یہ برائی ہو رہی ہے کیوں ہو رہی ہے, دل میں کوڑے دعا کرے کہ یا اللہ سے تو خاتمہ فرما, ساتھ نہ دیں ان کا بائیکاٹ رکھے ان سے علیحدہ رہے ان سے ساتھ نہ دیں ان کی تعریف میں کر رہا ہو. ہمارے سلسلے میں ایک بیت ایک عورت اس نے کہا میں ایسے خاندان سے ہوں کہ ہماری جو شادیاں ہوتی ہیں اس میں شراب چلتی ہے کلم کھلا, اب میں جانا ہوتا ہے خامن کے ساتھ, اب بچے میرے والد ہو گئے سمجھدار ہو گئے ہیں, والد اتنی سمجھدار ہو گئے ہیں وہ دیکھ کر تاثر لیتے ہیں, وہ کیا ہے ایسی شادی میں جاؤں گا کہ شادی میں تو آپ کو ترک آپ کے ذمہ لازم ہے, فرض واجب ہے آپ کے ذمہ کہ آپ یہاں جان نہیں جائیں گے, خامن اگر کھپاؤ تو بنا کے کھپاؤ. تو بہت سارے خامن کی ماں باپ سے زیادہ خوب ہے, لیکن جب وہ حکم کر رہا ہو اللہ تعالیٰ کے احکامات کو توڑنے کا تو پھر تو شریر قصور ہے. لا تاط علی المخلوق فی معصیت الخالق, اللہ تعالیٰ کے حکم کو توڑتے ہوئے توڑنے میں مخلوق کی اطاعت کرنی ہے جتنا جتنا اس کا بس چل سکتا ہو, تو اس میں اطاعت نہیں ہے. کہا اس میں آپ کو شامل نہیں ہوتا, میں اس میں تو آپ کو رکنا پڑے گا, کیونکہ جس وقت برائی چل رہی ہو اور نیکی والے ان کے ساتھ اس کے ساتھ جا کر شامل ہو جائیں, یہ افغانستان جو تباہ ہوا ہے ان میں کیسے ہو رہا ہے, شادی یہ ولیمہ ہے. ایک طرف لوگ ماشاءاللہ پورا اسلامی لباس پوری لمبی داڑیاں لیے اس پر ہاتھ پھیر رہے ہیں, تسبیحیں لیے پڑھ رہے ہیں, نماز کا وقت ہے جماعت کی نماز پڑھ رہے ہیں, اور ساتھ اسی ولیمہ میں اگر کھانا لگا ہوا تو ٹبوں میں شراب لگی ہوئی اور یہ ان کے ساتھ شامل ہو رہے ہیں. روک نہیں سکتے ہیں تو بائی کاٹ تو کر دو نا, تو مجھے تو نہ کرو دے گا پڑھنا, آپ کو شامل ہونا تو اس کا مطلب یہ کہ کوئی گناہ ہی نہیں. جنوبی افریقہ میں ہمارے سلسلے میں جو لوگ بیٹھے ہیں نا, اس میں جاتا ہوں عیسائیوں کا ملک ہے, تو وہاں ہمارے ساتھی نے کہا کہ ان کے ہاں ایک تصور ابھی باقی ہے, سن سن یعنی گناہ کا تصور باقی ہے, وہ بھی اس کے اگر باقی ہے باقی برطانیہ امریکہ میں شاید وہ بھی ختم ہو گیا, سن نام کی کوئی چیز ہی نہیں رہی, سن یعنی گناہ گنے بڑی گناونی چیز. تو کہتے ہیں ہم نے ان کو کہا ہوا ہے کہ دیکھیں مطلب ہے کہ ہم پارٹی میں آئے ہیں یا ہمارے گھر پر کھانے کے لیے آئے ہیں یا ہمارے پاس آئے ہیں تو شراب کو ٹچ کرنا بھی سن ہے ہمارے یہاں, اٹ از سن ایون ٹو ٹچ دس پارٹ. تو اس نے ہم سمجھائے ہوئے کہ آپ ہمارے یہاں کھانے کی دعوت بجے پائیں گے تو پھر آپ کھانا کھا سکتے ہیں, ہم آپ کو پیش نہیں کر سکتے کیونکہ ہماری طرف سے یہ معصیت ہے گناہ ہے, وہ ہے اس میں ہم لوگ جن کو وائلیٹ کر رہے ہیں. لوگ سمجھدار ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے کہ وی آر ناٹ فورسنگ یو ٹو پرفارم سن فار آور ہیپینیس یا فار آور ہمارے لیے آپ سنس پرفارمنس یہ ہم گھر نہیں کہتے ہیں آپ کو. ٹھیک ہے یہ اچھی بات ہے. خیر میں عرض کر رہا تھا کہ برائی کا روکنا جب معاشرے میں سے ختم ہو جائے تو یہ معاشرہ انحطاط پذیر ہو جاتا ہے, ڈیٹریشن شروع ہو جاتا ہے, یہ گرنا شروع ہو جاتا ہے. جس میں نہیں عدم ہوگا جس معاشرے میں نہ ہو اس کا انحطاط شروع ہو جاتا ہے, اور یہ انحطاط وہاں جا کر ختم ہوتا ہے جب یہ دشمن کے اور کفر والوں کے حوالے ہو جاتے ہیں. اگر اہل اسلام ہے تو اہل کفر کے حوالے ہو جائیں, اور اہل دنیا ہیں اور ان کے اندر برائی کو برائی نہیں سمجھا جا رہا اور برائی والے لوگ آگے بڑھ رہے ہیں, کہنے کے معاشرے میں برائی غالب آ کر برے لوگ اقتدار پر آ جائیں. لہٰذا دنیا اسلام میں جو ہے تو پہلی دفعہ جو ہے یہ بات ہوئی کہ متفقن علیہ طریقے سے جو خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے اس سے ہٹ کر مولوی طریقے سے آدمی خلافت کی جگہ کو لے بیٹھا, یہ لے بیٹھا. آئیے آپ میں سے کئی لوگوں کو اس بات کا پتہ نہیں ہوگا کہ یزید کی 100% شریعت نافذ تھی. نہ تو پتا ہو ہر بات سے نہ جی تازہ خیر بسال بھائی شرابوں نہ ہو شرابوں بھی قانون نہیں چلو نا جی. وہ خود نماز پڑھا سکتا نماز پڑھاتا اور حج کا خطبہ بھی دیا کر جی. آپ لوگوں کو ہے تو اس نے کیا وہ اپنے وفات والے سال وفات سالوں سے پہلے والے سال والا خطبہ حج کا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ سے دیا اور اتنا اہل مالی سے خطبہ دے دیا. لیکن ایک شریعت کے حکم میں آئی کہ اس کا انتخاب جو ہے وہ اسلامی شورائی اصول کے خلاف ہوا, اور اس کو درست کرنے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے اپنی جان دی اس بات کو درست کرنے کے. باقی 100% شریعت اس کے نافذ کہ اس وقت یہ جگہ اس جگہ پر خرابی آئی ہے, اس خرابی کو روکا نہ گیا تو یہ خرابی آگے بڑھ کر اور خرابیوں کو جنم دے دے. لہٰذا اس خرابی کو روکنے کے لیے اتنی عظیم قربانی دی. تو اس وقت شریعت پر عمل کے دو طریقے کار ہوتے ہیں, ایک کو کہتے ہیں طریقہ عظیمت, ایک کو کہتے ہیں طریقہ رخصت. طریقہ عظیمت یہ ہے کہ جتنی جتنی مشکلات اس میں سامنے آ سکتی ہیں ان سب مشکلات کو اپنے سر کے اوپر لے کر اس کو کر دکھانا, اس کو نافذ کرنا. اور ایک رخصت ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے جتنا میرے بس میں اتنا میں کروں, ایک یہ کہ میں جان لڑا کر شروع کروں, جتنی مشکلات آئیں سب کے لیے میں تیار ہوں سے گزر کر شروع کروں. یہ طریقہ ہے عظیمت. اور طریقہ رخصت یہ جتنا میں کر سکتا ہوں. اب اس دور کے باقی سب لوگوں نے طریقہ رخصت کو اختیار کیا. اس وقت ایک اصول جو ہے وہ ٹوٹ گیا ہے, اس راجنیت کے طریقے کے خلاف انتخاب ہو گیا ہے, آدمی بیٹھ گیا ہے. یہ ایسے آدمی کو تازی کہتے ہیں کہ وہ یعنی جبر کر کے آ کر بیٹھ گیا. اور چلیں اس میں اب یہ ہے کہ یہ شکست خراب کر دی, باقی اس کی باتیں درست ہیں, باقی ہم افہام تفہیم کر کے کوششیں کرتے ہوئے اس کو درست کرنے کی کوشش کریں. اور امام حسین رضی اللہ عنہ کا راستہ جو عظیمت والا ہے کہ اس جگہ جو ہے ایک شکر اگر ٹوٹ گئی تو ایسے ایک دن جب ٹوٹ جاتی ہے عمارت کی تو مار مستری جو ہیں اسٹرکچر والے لوگوں کو پتہ ہے تو اپنے پیچھے وہ تو اینٹوں کو بناتی ہناتی جاتی ہے. کوئی ایک اینٹ نہیں ٹوٹی ہے, یہ ساری دیوار خطرے میں. میں ایک جگہ سوراخ کروانا چاہتا تو ایک آدمی کو لگا سر پورا دن لگا کر ایک اینٹ نہیں توڑی اس کو, مجھے اس پر غصہ آ رہا ہے. تو اس نے کہا جو آسن تھا وہ گرا دے دیں کتاب ماتا کا بیان اور آسان ہے. وہ اللہ کی شان اور ساد المان خان کے زمانے کی بنی دیواریں انڈسٹری کی پرانی, جو آدمی انڈسٹری کا جو ہے تو چیف انجینئر ریٹائر سائیکل پر ریٹائر ہوا ہے, تعمیر اس طرح سے کی ہوئی ہے, سائیکل پر ریٹائر ہو کر گیا ہے. وہ اللہ کی شان موت تک پھر اس کو کنسلٹنٹ کے طور پر نہیں چھوڑا ہے لوگوں نے. ایک جگہ سے ایک پروجیکٹ ہوا ہے تو دوسروں نے لیا ہے, یہاں تک کہ ساری عمر کی روزی اس کو اللہ نے پوری کر کے دی ہے حلال طریقے. جگہ دوا جوا سکتا ہو ڈاکٹر سے دوا سکتا ہو گرا نہیں کریں گے ایک ہی تو مشکل ہوتی ہے باقی تو آسان ہوتی ہے نہ ہوتے ہی دا ورتا مئو چڑھے بس تو لہذا انہوں نے عظیم قربانی خلیفہ کے طریقے انتخاب کو درست کرنے کے لیے دی ہے اور جتنا جتنا جس کی ایمان کی سطح ہوتی ہے اتنی اتنی اس کی پرواز اللہ کے قرب کی ہوتی ہے اور اتنا اتنا اس کا جو ہے تو یعنی اس پر سٹینڈ لینا ہوتا ہے اس پر جان دینا ہوتا ہے. اب خاندان نبوت کے خانوادہ نبوت کے جسم شراب اللہ حسین رضی اللہ عنہ اور انہوں نے جو ہے تو اس بات کو سمجھا کہ میرا سارا کا سارا خاندان شریعت کے اصول سے زیادہ قیمتی نہیں ہے, میرا شریعت کے اصول کو جگہ پر لانے کی میں کوشش کروں گا, اس پر میں اور میرا سارا خاندان قربان ہونے کو تیار. پھر باقی معروضی حالات ایسے ہوتے ہیں کہ کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں جو زرد و پیش ایسے مسبل پیش آ رہے ہوتے ہیں جن کو اس وقت آدمی سمجھ نہیں پا رہا ہوتا اور وہ آخر جا کر رہے نتیجے پر جا کر پہنچ جاتے ہیں کہ اس وقت سب لوگ کہتے ہیں کیسے ہو گیا. چھوٹا بچہ اس نے بیچ میں شریف کو دوڑ لگا رہا اس دیوار کی طرف, اب میں وہاں دور بیٹھا ہوا مجھے پتا ہے کہ آگے جا کر ٹکرا کر سر پھوڑ دے گا, اور میں اس کو دوڑ لگا ہوں لیکن معروضی حالات کے تحت میں اسی جگہ پڑھوں تو ہم اس کی دیوار تک پہنچ سے پہلے میرا پہنچ نہیں پاؤں ممکن نہیں ہے. لہٰذا معروضی حالات اس کو اسی جگہ کی طرف لے جا رہے میرے پاس سے باہر. خیر یہ تو یار لوگوں کے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا, ہمارے پاس بھی وقت نہیں ہوتا کہ اس کو بیان کر لیں, مجھے توفیق دی تو اس کو میں لکھ دے دوں گا, جیسے باقی تاریخیں میں نے لکھ دی ہیں اس بات کو میں لکھ دوں گا. یہاں یہ بہت اہم ہے تو سیاسی امور سے زیر بات ہیں جو بکھ رہی ہماری بڑی کتابوں میں تو پڑھیں گے, البدایا و نہایا میں تاریخ الخلفاء الراشدین سیوطی کی, البدایا و نہایا علامہ ابن کثیر کی, اور اس درجے کے علماء نے لکھا ہوا ہے لیکن عام طور پر آپ کے پاس جو کتابیں میں نہیں ہیں. تو بہرحال یہ نہیں علم منکر کے ایک چیز پر اپنے معاشرے کو درست کرنے کے لیے انہوں نے جان دی ہے, اس پر اپنی جان کو قربان کیا ہے, اس وقت اس کے نتائج سامنے نہیں آئے. ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں کہ حضور کی زوجہ بتایا رہا کہ میں سوئی ہوئی تھی, میں نے خواب دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور گرد و غبار آپ پر اڑا ہوا ہے کپڑوں پر اور بہت پریشان ہیں, اور میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بہت پریشان ہیں, آپ کہاں سے تشریف لا رہے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں کربلا سے آ رہا ہوں اور میرے نواسے کو شہید کر دیا, اور ہاتھ میں ایک خون کی بڑی ہوئی شیشی یعنی میں اٹھی تو مجھے اندازہ ہوا اس بات کا کہ وہ جو واقعہ چل رہے تھے آج دن سے ایک مہینے میں خبریں پہنچتی تھیں, مدینہ منورہ تک آ جاتی تھی اوبا کی خبریں, ایک مہینے کے بعد جب خبر پہنچی تو وہ خواب نہیں لکھا تھا, خبر صحیح. سب سے زیادہ قیمتی چیز وہ اللہ کا امر ہے, اللہ کا امر کے لیے ہم سارے کے سارے جو ہے جانے قربان کرنے کے لیے تیار ہیں. لہٰذا خانوادہ نبوت جس دو دوست ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ سیدہ شباب اہل جنت حسن اور حسین, جنت کے نوجوانوں کے سردار حسن اور حسین ہیں رضی اللہ عنہما, جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں, لیکن سرداروں نے بھی اپنا خون جو ہے وہ بے قیمت کر کے اس کو بہا کر دکھایا ہے, اور یہ نئی ملک کے جذبے کے تحت کیا گیا, اور اس نے اس وقت اثر نہیں دکھایا لیکن اس نے ایسا اثر دکھایا ہے اثر کہ اس کے بعد کی آنے والی حکومتوں کو اس واقعے نے لگام دی اور ان کا ضمیر جھنجھوڑا گیا ہے, اور ان کو اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے تو اللہ کا حکم توڑنے کے لیے کچھ تو خون کیا اور انہوں نے اللہ کے حکم کو جوڑنے کے لیے اپنے خون کی قربانی کی, اور لہذا اللہ والے جو ہوتے ہیں ویسے کیا کرتے ہیں, اور ان کے مقابلے میں جو ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بغاوت میں ہوتا ہے. یعنی 2.5 سال سے زیادہ اس کی حکومت نہیں چل سکی ہے, سخت بیماریاں اترا کر کے اللہ نے اٹھا لیا, اور باقی خاندان والوں کو اتنی عبرت ہوئی پھر جو ہے تو اپنے خاندان کا کوئی آدمی آ گیا کر حکومت کرنے کے لیے آگے نہیں آیا. ایک بھائی بیٹھا ہے اور بیٹا آیا ہے تو اس بیٹا بھی جو لوگوں نے بٹھانا چاہتے ہیں کہا کہ ایسی حکومت جس کے لیے ہمارے خاندانوں کو اتنا ظلم کرنا پڑا اسے میں لینے کو تیار ہوں. اور یہاں تک کوئی آدمی آگے آ کر حکومت کرنے کو تیار ہی نہیں ہو رہا. اس طرح کی فالتو چیز سمجھا گیا اس کو. یہاں تک کہ مروان بن حکم نے آگے آ کر اس نے جو کام شروع کیا تو کسی نے نہیں کہا کہ آپ کون ہیں اور کیا کرتے ہیں کیا نہیں کرتے ہیں. کریں گے تو ایسی جگہ ہے کہ اس پر بیٹھ کے چلے گا کرتا جائے جو انتظامی امور کو سنبھال رہا. اور واقعی سچ بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق اللہ تعالیٰ کا قرب یہ تو حکومتی امور کا زیادہ محتاج بھی نہیں ہے. آپ کا اللہ کے ذات توحید کا تعلق اس میں نہ کوئی حکومت رکاوٹ ڈال سکتی ہے نہ اس میں کوئی حکومت بہتری لا سکتی. آپ نماز پڑھتے ہیں آپ دین پر عمل کرتے ہیں. ہاں یہ ہے کہ ہمارے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ ضرور ہے اسلامی حکومت کا بھی قیام ہو شریعت بھی نافذ ہو ساری چیزیں درست ہوں. جب تک قائم نہیں ہو رہی ہے ہمیں اور آپ کو اپنے دین پر چلنے سے کوئی حکومت جبری طور پر روک نہیں سکتی. یہاں تک جس وقت آترک نے ترکیہ میں عربی کی اذان عربی کی نماز پڑھنا بند کیا ہے 30 سال تک پابندی رہی ہے ترکیہ میں. ایسا خبیث آدمی تھا کہ 30 سال تک اس نے ترکیہ میں عربی کی اذان اور عربی کا نماز پڑھنا بند کیا ترکی میں پڑھ تاکہ تمہیں مفہوم سمجھ آئے. اور 30 سال اس جبر و اکراہ کو ترکوں نے برداشت کیا ہے اور ہر روز 10 نمازیں پڑھ کر رہے ہیں. 5 نمازیں مسجدوں میں ترکی میں اور 5 نمازیں تہخانوں میں جا کر عربی. لیکن اللہ کی شان اس کا 30 سالہ جبر و اکراہ جو تھا یہ ان کے اندر سے اسلامی جذبے کو اور اسلامی تعلیمات کا خاتمہ نہ کر سکا. 30 سال کے بعد جب پابندی اٹھی تو پھر ساری مسئلے آباد تھیں جیسے پہلے. دین اسلام کو دیکھتے ہوئے جب میں دیکھتا ہوں کہ تاثرک جس آدمی خاتمہ نہ کر سکا تو انشاءاللہ یہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ آخری وقت تک کوئی ایسا آدمی نہیں آئے گا کہ اس ملک کو مکمل خاتمہ کر. اس کے لیے آپ نے دعا مانگی کہ اعلیٰ پیسہ کار ختم ایسا کار مسلط نہ ہو کہ ختم ہو جائیں اور یا اعلیٰ پیسہ دشمن مسلط نہ ہو جائیں کا خاتمہ کر. باقی کچھ تو خون آپس میں لڑائیاں جھگڑے دشمنوں کے حملے غلبے چاروں طرف بمباریاں دیکھ رہے ہیں امریکہ کا یلغار دیکھ رہے ہیں ساری بات دیکھ رہے ہیں یہ ہوتا رہے. لیکن یہ آپ کو بیدار کرنے کے لیے ہے ہوشیار کرنے کے لیے ہے جان پیدا کرنے کے لیے میں جان پیدا ہوں. اور ان کو بات پتہ چلا ہے کہ ہم مکمل امریکیوں یورپیوں انگریزوں کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیں ان کی تہذیب ثقافت لباس شکل صورت سب چیزوں کو اختیار کر لیں تب بھی میرے بھائی تیرے خون کو گرانے کو معاف نہیں کریں. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. یہ یہود اور یہ عیسائی یہ تو اس سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تو ان کی ملت کو اختیار نہ کر لے اپنے دین کو چھوڑ کر ان کے دین میں شامل نہ ہو جائے اس وقت تک تجھے معاف نہیں کریں. تو قیامت تک یہ جنگ چلتی رہے گی. نتیجہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مستفی سے شرار بول ہے نتیجہ کار لڑتا رہا ہے نتیجہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز شروع روز سے آج تک لڑتا رہا ہے نتیجہ کار رہا ہے ازل سے قائم روز چراغ مستفی سے شرار بول ہے بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم چراغ سے بولا ہے کا شرارہ جو ہے یہ لڑتا رہا ہے تو ہوتا رہے گا. ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے جب آدمی عقیدے پر جمتا ہے تو یہی تو ایمان کا امتحان ہے. کہاں سے بننا سنجے کلو امن نہ ہوملا سنو کیا لوگوں نے خیال کیا ہوا ہے کہ اس طرح اتنا کہہ دیں کہ ایمان لے آئے اور ان کی آزمائش نہیں ہوگی. نہیں آزمائش میرے بھائی ہوگی اور آزمائش کو پار کر کے جب تو نکلے گا تو پھر جو ہے اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس آدمی نے جو ہے تو اس بات کو ارادن اختیار کیا ہوا ہے اور اس کے بارے میں یہ مستحکم ہے. نہیں اللہ تبارک العمر کی توفیق کے ساتھ ہوں.